إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ni suala la kusikitisha. Takriban juma tatu ama juma mbili zilizopita, tulipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, saa kama hizi misikiti ilikuwa haina nafasi. Saa kama hizi watu tulikuwa tunatafuta sehemu za kukalia nje. Iwe ndo khutba yetu, ingawa sio khutba niliyoiandaa. Iwe ndo khutba yetu, umuhimu wa hii sala. Tuwe ni watu wenye kuswali kwa kutaka radhi za Allah. Tuwe ni watu wenye kufanya hii ibada tukitaraji ni ruknu min arkani al-islamu kama jaa fi sahihain من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منها إقامة الصلاة مسلم أفهام يقوى صلاة نموجة كتكنغوز ميونغوني منغوز زاو إسلام Wachukua wajengaji, awe ni mzungu, awe ni mchina, mahma atakavyokuwa na utaalamu wake. Kisha umpe kazi ya kukujengea nyumba. Hakuna mwenye uwezo, na mwenye elimu, na mwenye utaalamu, wakuwa aweza kuijenga nyumba kwa nguzo tatu, ama nguzo mbili, ama nguzo moja. Lazima kuta zake ziendende nne ndo nyumba inasimama. Huu ni mfano, ikiwa nyumba katika nyumba tunazoishi haziwezi kusimama isipokuwa kwa hizi nguzo. Fama bal sheria aliyoweka Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa sheria hiyo kukamilika kwa Uislamu, ndani ya nguzo tano za Uislamu ndani yake kunapatikana sala. Sallallahu alayhi wa sallam asema Uislamu umejengea katika nguzo tano. Katika hizi nguzo alizotaja sallallahu alayhi wa sallam, nguzo ya pili baada ya shahadatain akataja sala, iqamatus sala. Baada ya shahada mbili kuonyesha umuhimu wa sala, صلى الله عليه وسلم كتاج صالة كسورة المؤمنون داني السيفة تقريبا سابة الزوزتاج الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى بدأ بالصلاة واختتم بها katika sifa walizonazo waumini wa kikweli kweli wenye imani za kikweli kweli. Mwenyezi Mungu ameanza na sifa hizi kuwa wana kuwa ni watu wa sala, na akahitimisha sifa hizi za waumini kuwa ni watu wa sala. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون. مشو وصف هذه الله سبحانه وتعالى أكمالزي صالة والذين هم على صلواتهم يحافظون ومفول وكنانان وين يكسبين رمضان تندو تكنجاتك سوالي سوالي لا. Sasa inasikitisha kuona swala ya fajri Ramadhani tulikuwa tunaswali mfano wa Jumaa, lakini waulize Waislamu leo wako wapi ambao tulikuwa tunajaza misikiti na leo hakuna kitu. Qad aflaha almu'minun, wamefaulu, wamefuzu wale ambao ni waumini. Wa sampuli gani? الذين هم في صلاتهم خاشعون, ولا أمبأ داني صلاة ولا ينكيا ونتكلز صلاة كما أمرهم الله تبارك وتعالى وكما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ألف وأمرش الله نكما ألف وفنشمتم محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفهيزي سابا يكوانز إكاواني صالة مش من يعزمون وكزفون صفهيزي أكماليزي صالة والذين هم على صلواتهم يحافظون ni wale ambao katika swala zao wanazihifadhi kwa nyakati kama alivyowafundisha Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sifa hizi saba kuanzia swala kukamilisha na swala. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun, hao ndo ambao watakaorithi. Wanarithi nini? Pesa? لا. مالي مجوم؟ لا. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هاو أنو أنباو تكوريث الفردوس الأعلى. ليش؟ كسباب والإسمام الشصان وكتكليز سفا لزوزتاج الله سبحانه وتعالى كتكسورة الأنفال الله سبحانه وتعالى أتجتينك ونيشاء مهم وصال أحبابي في الله. يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ماذا؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. وأميني وكيكولي كولي ni wale ambao idha dhukira Allah, anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zina hofu, zinaogopa. Sasa itakuwa ni, tunadanganyana. Ni mfano wa kuwa na mbipu mtu akupigie, na wewe ulikuwa na mbipu Mungu akupigie. Mungu aliyekuwa akitajwa ndani ya Ramadhani moyo unasisimka, lakini baada ya Ramadhani khalas. La, wakikweli kweli ni wale ambao idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, wanaposomewa aya za Allah imani inazidi. wakisomewa aya za adhabu wakiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wanatawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma madha? Alladhina yuqimuna sala, hawa ni wale ambao wanasimamisha sala na wakatoa zaka kadri alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa sampuli hii, hawa waliokuwa katika hali kama hii, ndio ambao Mwenyezi Mungu anasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hawa ndio waumini wa kweli kweli, hawa ndio waumini wa sawa sawa. Kwa nini? Kwa kule kutekeleza sheria, miongoni mwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na sheria adhim as-salah. Ni masikitiko, kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani, vibanda vyote vya miraa vilikuwa vimefungwa, kila mtu amejipinda, imma katika sala, imma katika kusoma Qur'ani. Lakini leo muone Muislamu aliyekuwa kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, hali yake imebadilika. Ulaika humul mu'minuna haqqan, wenye kutekeleza haya ndo waumini wa kikweli kweli. Bal lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim, kwa kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabi fillah, la yusamma at-ta'ib man kana mushrikan fataraka ash-shirka wa amthali fi ramadan thumma ha huwa bi nafsihi al-ana asbaha mushrika. Hajaitwa mtu katubu aliyekuwa mshirikina kabla ya Ramadhani, akaacha ushirikina wake, majini, vitungu kadha, akaingia msikitini akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da dhalik, Ramadhani ilipoisha sasa, yeye karudi kule kana kwamba mbuzi katolewa kamba, hajatubu huyu. Alikuwa anamcheza sheri Allah subhanahu wa ta'ala. Sala ahbabi fillah, sala hiya al-amru al-wahida allati furidat fi as-samaa, sala katika sharia za Kiislam alizowekewa sallallahu alayhi wa sallam, ndo nguzo pekee ambayo imefaradhishwa mtume akiwa katika wingu wa saba. Sheria zingine alipewa Muhammad akiwa katika ardhi. Umuhimu wa sala, bal hiya al-amru al-wahida allati yudrabu alayha as-sighar, ndo suala pekee la kisheria ambalo mtoto anaruhusiwa kuadhibiwa na babake na mamake kwa sababu ya sala. Kisheria mtoto avunji kikombe, humtumi sehemu akachelewa kwenda ukamchapa kisheria, lakini kwa swala atachapwa. Kunyesha uzito wa sala ahbabi fillah. Sallallahu alayhi wa sallam yaqul muru auladukum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin wadhribuhum wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji, wa amrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7, wakiwa na umri wa miaka 7 wa amrisheni kuswali. Ni amri na mafundisho sahihi ya Muhammad, bali ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, haithu qal wa'muru ahlaka bisalah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu naruzukuk wala aqibatu littaqwa. Muru auladukum bisalah, waamrisheni watoto wenu kuswali, waamrisheni wanenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7, wakivuka miaka 7 kafikisha miaka 10. Sallallahu alayhi wa sallam anasema waadhibiwe, wachapwe kwa sababu ya ukataa kuswali. Bali umri huu wa miaka 10 muweke mbali baina ya mtu na dada yake, wasilale kitanda kimoja, ni wakati wa tamyiz ambao mtu aweze kupambanua baina ya hali yake na hali ya dadake. wasilale kitanda kimoja. Umuhimu wa sala. Sheria, mtoto harusiki kupigwa kisheria isipokuwa sheria imewekwa kwa ajili ya swala achapwe. Ni wangapi katika umma wa Kiislamu ambao tunaamka katika sala za fajiri? Mtu anamwamsha mke wake ama binti yake, amko ufunge mlango, kana kwamba anaogopa mno kuibiwa. Si amko uswali. Kisha mwangalia huyu huyu Muislamu hali anayomwamsha mwanawe kwenda shule asubuhi. Pengine baada ya adhana ya pili. Mtoto anaamshwa kama kuna mfanyakazi amnyoshe nguo. Thumma baada dhalika kiatu kipigwa rangi. Uwezo kafikiria ni kioo kwa kujiangalia. Hii ndo hali anaandaliwa mtoto kupelekwa shule. Na pengine kusikumbushwe tena amswali ama kuswali atolewe. Kwa sababu akichelewa kufika shule aweza akarudishwa. Hii ndo hali tulionayo katika mujtamaa, katika majumba yetu juu ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sala, sala hiya ibada alwahida albadaniya allati la yuqla tuqbalu niyabatan anha. Ndo ibada peke yake ambayo mwanadamu haruhusiwi kuswali kwa niaba ya mtu. Kuonesha umuhimu wa sala. Mtu hawezi kusema mimi nimekula leo biriani yangu sasa nimechoka, fulani nakupa hii 500 yangu ama 1000 niswalie hizo dhuhuri kimaliza zako na mimi niswalie zangu. Hakuna ibada hiyo. Kuonesha umuhimu wa sala. Ibada ya pekee ambayo haikubaliwi niaba kwa mtu kumfanyia mtu mwenzake. Katika athari ya Abdullah ibn Umar asema la yusalli ahadun an ahad. Haifai mtu kuswali kumswalia mwenza. Hakuna. Kuonyesha umuhimu wa sala. Kuonyesha umuhimu wa sala. Leo sisi tulikuwa tukijaa misikitini tunakuwa kama nguvu ya Coca-Cola, tumefungua kisha povu lile vuli kaondoka khalas. Hatujawekea umuhimu wa sala. Ibadallah, as-sala hiya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Wal hadith akhrajahu al-imam at-Tabarani fi al-Awsat min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-sala fa in salahat صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. عمل يكون ذاك حسابي وسبي قياما نصالة. وقد تغافل عنها كثير من الناس. وينجي وينجي وينجي ومغفلك جوهيلي. يعني متونا جوه كراتيبا كسوالي رمضان مبكى رمضان. Mtu anajiwekea ratiba kuswali Eid mpaka Eid. Mtu anajiwekea ratiba kuswali Jumaa mpaka Jumaa. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna na'udhu ma'a al-khaizin wa kunna nukadhibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin. Kitu gani waje kuulizwa watu wako motoni? Kipi kilichokufanya ni nyinyi mkaingizwa katika humoto wa sakar? Jawabu la kwanza litakalotolewa, lamnakum minal musallin, hatukuwa sisi ni wenye kuswali. Naam, hiyo ni sababu ya watu kupelekwa motoni. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Amali ya kwanza itakayohesabiwa ya mja siku ya kiyama ni sala. Ikiwa sala imeenda sawa, sallallahu alaihi wasallam asema amali zake zitakuwa ni sawa. Na ikiwa sala imepinda, amali yake itakuwa imepinda. Wa kaifa la ikiwa sala imekuwa sawa, amali zisiwe sawa. Wassalatu tanhahu anil fakhshai wal munkar. Vipi amali ya sala ikiwa iko sawa isiwe ni sababu yake na amali zake zingine kwenda sawa. Naam, Mtume anasema kweli, kwa kuwa mwenye kuiswali sala kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, swala yamkataza mambo machafu na ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sala cha ajabu ni kuwa ndani ya Ramadhani saa sita misikiti imejaa. Leo Ramadhani ya kwanza, baada ya Ramadhani Jumaa ya kwanza, kwa kutawatu ndo kwanza wamekaa maskani na habari, kwa kutawatu ndo kwanza na kulagati ya wana habari. Tuweni wacha Mungu zaidi kwa kutekeleza ibada hii, tukijua ni sheria miongoni mwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Sala hiya al-ibadatu al-wahida ahbaru fillah allati shabbaha biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam litarikin laha bil kafir. Ndio ibada pekee ya kisheria ambayo Mtume amemfananisha mwenye kuiacha swala sawa na kafiri. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. انتما سما كزويزي كنا تتبمنوا بينات سيسنا وسيقوا وإسلام لصالة من يكو يتصالة باسك الكفير كفور نعمة يا الله ككتام أمرش يا الله. صالة sisi wapenzi wa mipira hususan mashabab wale ambao tunaanza 15 ila mafo, waweza kumkuta mtu anakaa dakika 90 anaangalia boli, pengine hawajamalizana kaongezo 30, hawajamalizana zikawekwa penati, ni takriban jisali moja na dakika 40. Lakini waweza kumkuta mtu amekaa kwenye kiti ana habari, ana habari, subiri aingie katika sala, imamu asome naba katika sala ya maghribi, na huko kasubiri maghribi ndo Manchester na timu kadha, wallahi thumma wallahi, uweze kumkuta mtu kakasirika, kanuna, pengine hata mwingine akatoa kwenye, kwa nini imamu amerefusha sala? Ibadullah, as-sala ni wasia wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Ya ukht Harun, ma kana abuk imra'a saw wa ma kanat ummuk baghiyya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ثم ماذا قال إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صلى لوصية ومتومة والله سبحانه وتعالى امتاجك القرآن إسماعيل محمد مكمبوك إسماعيل alikuwa ni katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na mkweli na mwenye kusadikisha waadi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sifa alizokuwa nazo Ismail, kana ya'muru ahlahu bis-salah, kuamrisha watu wake kutoa, kusimamisha sala na kutoa zakka. Hakika ukirudi nyuma namtaja Nabiyullah Isa, baada ya kuzaliwa na mamake akampeleka kwa watu wake wakakataa, ewe ndugu yake Harun, babako hakuwa mchafu wala mamako hakuwa bakhia, hakuwa mwanamke wa kusurura surura akazana yule akazana yule, la. Fa asharat ilayhi, kwa sababu aliambiwa asizungumze atakapoulizwa na yote juu ya ile tukio, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Sasa ndo fa asharat ilayhi, wakasema qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, lakini kwa uwezo wa Allah Isa kazungumza. Ni yapi aliyozungumza? Inni Abdullah, mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atani alkitaba, amenipa kitabu. Waja'alani nabiyya, amenijaalia kuwa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal sivyo tu, waja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bisala, amenijaalia mimi niwe mtu ambaye nimebarikiwa sehemu yoyote nitakayokuwa. Kisha sivyo tu, Mungu kaniusia mimi sala na kutoa zaka, niyafanye haya katika uhai wangu wote, sio kwa muda fulani nifanye, kwa muda fulani niswali, kwa muda fulani nisiswali, la. Wa awsani bisalati wazakat ma dumtu hayya, swala ndo ibada peke yake katika ulimwengu huu, katika sheria tuliyowekewa ya Uislamu, ambayo umeshindwa kuswali unaambiwa kaa, umeshindwa kukaa unaambiwa lala upande wa kulia ama kushoto, popote ulipo silete dharura kwa nimeshindwa kuswali. Mgonjwa huwezi kutawadha, unaambiwa tayamma, maji yamekosa tayamma. Yani ni sheria ambayo kawekewa Muislamu, siku ya kiyama si akasema akakosa sababu. Sala hususan mashababu wenzangu, ambao tunamaliza madakika mengi katika maskani, hatuna hili wala lile isipokuwa ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibada adhim ambayo tutaulizwa nayo siku ya kiyama, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة عباد الله، فمن حافظ عليها وأتمها وأحسن أدائها غفرت عنه خطاياه صغيرها وكبيرها، كما جاء في صحيحين من حديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهر باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه أو من بدنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلاة، فذلك مثل الصلاة يمحو الله بهن الخطايا. صلاة من يكويتكليزا كتك أحكام زاك كتك ركن زاك كتك سنة زاك أكيتكليزا كما ألف ويفنديش صلى الله عليه وسلم إن كواني سباب يقسمه ومذنبياك مكوب ونمدوغو. Hadithi ambayo sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba: maonaje mmoja wenu lau kama mtu wa maji utakuwa unapita chini ya mlango wa nyumba yake, akawa mtu huyu anaoga katika ule mto kila siku 5, je, kuna uwezekano wa kubaki ghubar, vumbi ama uchafu katika mwili wake mtu huyu anaoga katika ule mto unaopita katika mlango wake 5? Jawabu ni la. Yoyote anayoga kwa muda wa siku 5 hakuwezi kubaki chochote katika mwili wake kwa maana ya uchafu. Sallallahu alayhi wa sallam alipopata jawabu, wa huwa ya'lamu annahu la, pamoja na kujua yeye ya kuwa haliwezekani hakubaki chochote, lakini ni suali anawauliza masahaba kupata nao fikra zao, na masahaba nao wakatoa jawabu la. Sallallahu alayhi wa sallam asema mfano huo ndo mfano wa sala. Mwaonaje yule anayesali sala 5 kila yawm, je, kuna uwezekano wa kubaki chochote katika mwili wake na hali ya kuwa anasali kama amarahu Allah tabaraka wa taala fi kitabihi al-aziz wa kama allamahu sallallahu alayhi wa sallam? Ni mfano wa sala, mwenye kuzisali na akatekeleza kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya kufutiwa dhambi zake katika kiwiliwili chake. Ibadullah, sala tusiache sala, tusiache sala, bali sisi peke yetu na ahli zetu na watoto wetu. Lakini cha ajabu kukuta mtu anasali masha Allah, lakini nyumbani hakuswaliwi. Pengine mke ni simba, sali aswali wewe, kama ni pepo taingia wewe, na jamaa yuko tu amekuwa muislamu poa. Sasa siku kitaka utasali, siku kitaka utasali. Ndo majawabu kwa mke wake ama kwa mwanawe. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuziokoe nafsi zetu na nafsi za watu wetu na moto wa jahannam. Kinyume cha hapo tutashikwa mashati yaum al-qiyama kwa swala zetu tulizoswali. Aibuke mke ama aibuke mtoto, wewe waingizwa peponi kwa sababu ya swala zako. Mke anakuja kudai haki yake hii ya msingi, mtoto anadai haki yake ya msingi. Tuamrishe watu wetu katika ibada hii adhim, si ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Tujue kuwa hii ni ibada adhim ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala umma wa Kiislamu tuitekeleze. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. اللهم أرنا السنة السنة رزقنا اتباعه، وأرنا البدع بدع رزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.